Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 1 Şubat Perşembe. Yıl 2018, ay 2, gün 32, Kasım 86. 1439, Hicri Cemaziyel Evvel 15, 1433, Rumi Ocak 19. Çığ felaketi, 1992. Fırtına. Günün malumatı, Şubat. Eski Romalılar her yıl Şubat ayının 15. günü temizlik ve tövbe ayini yaparlar ve o güne Februar derlerdi. Şubat adı ise Süryanice'den alınmıştır. 28 gündür her 4 yılda bir, yani artık yılda Şubat ayı 29 gün çeker. Günün tarihi. 39 yıl önce bugün 1 Şubat 1979'da Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü ve Başyazarı Abdi İpekçi uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Ruhu şad olsun. Bazı eserleri arasında Afrika, İhtilalin İç Yüzü, İnönü Atatürk Anlatıyor ve Liderler Diyor Ki vardır. Günü tarih 26 yıl önce bugün 1 Şubat 1992'de Şırnak'ta çığ felaketi olmuştu. Gömeç'e düşen çığda 2. Komando Tugay'ına bağlı birlikteki 91 asker ve yakınındaki köyde bulunan 60 vatandaş hayatlarını kaybetmişlerdi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Selahattin'in sesi biraz robotik çıktı, kusura bakmayın. Evet, bir arıza, teknik arıza henüz giderilemeden okside olmuş bir sesle. Normalde kendisi gayet sağlıklı bir insan. Günaydın. Bakın, gördüğünüz üzere. Evet, oksidasyon gitti. Pals ökücü kullanıyor kendisi. Evet, açılışta Mi Votu e Mi Rivotu, Rosa Balistreri'nin şarkısını, İtalyan şarkıcı ve müzisyen, 1927'de Sicilya'da, Licata'da doğmuş, 1990'da da Palermo'da, gene Sicilya'da hayata veda etmiş önemli bir şarkıcı, melankolik ve güçlü kişiliğiyle 20. yüzyılın Sicilya ikonlarından biri haline getirmiş. Tıpkı Sicilya'dan çıkan önemli ikonik yazarlardan Leonardo Sciascia ve şair Ignazio Butita ve ressam Renato Guttuso gibi, hepsi de bu hanıma büyük saygı ve beğeni gösteriyorlarmış, Rosa Balistreri. Evet, onun şarkısını neden çaldık? Palermo üzerinden gideceğiz ve Eduardo Galeano anlatsın şimdi. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Ezop döneminden bir fabla. İhtiyar bir kadın yere atılmış kırık dökük boş bir testi buldu. Testiden geriye kalan yegane işe yarar kısım içinde taşınmış olan iyi Palermo şarabının kokusuydu. İhtiyar kadın ince bir işçiliğin ürünü testinin kalıntılarını giderek büyüyen bir zevkle koklamaya başladı. Uzun süre kokladıktan sonra övgülerini testinin taşımış olduğu şaraba yöneltti. Eğer bunlar senin ayak izlerinse, adımların nasıl bir şeydi acaba? Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de geçelim. 1713'te bugün bir Batı dillerinde bir Türkçe kelime belirmiş. Kalabalık. Osmanlı Sultanı'nın istenmeyen kral, 12. İsveç kralı, 12. Karlas'ın ya da Şarl'ın tutuklanmasını, yakalanmasını istemesinden doğan bir şeyin, izdihamın sonucu kalabalık kelimesi birdenbire şey olayda İsveççe ve Fince'de kalabalık olarak geçmiş. Yani karışıklık, büyük bir kargaşa anlamına geliyor. O gün bugündür de böyle kullanılıyor. İngilizce'ye de geçti. İngilizce'deki iki Türk kökenli kelimeden biri yanılmıyorsa. Diğer nedir efendim? Bilmiyorum. Unuttum daha doğrusu. Buyuruz. 1942'de bugün Mao Zedong, Çin'in lideri Mao Zedong, yanan düzeltme hareketini harekete geçirmiş. Partide ve edebiyatta, eğitimde reform üzerine bir konuşma yapmış. Çin'in kaderini değiştirecek olan şeylerden birisi 7 sene sonra iktidarı ele geçirecek Komünist Partisi'nin başında. 1979'da bugünse İranlı lider Ayetullah Ruhullah Humeyni Tahran'a dönmüş 15 yıl sürgünden sonra. Bir kısmını Bursa'da geçirmişti, sonra başka Batı ülkelerine de gitti, geldi ve el koydu duruma. İran'da hali hazırda, tarihte bugün böyle de hali hazırda da başörtüsü kargaşası yaşanıyor. Yüksek bir yere çıkarak başörtüsünü bir ağaç dalı ucuna bağlayıp sağlayan Nergis Hüseyini de tutuklanmış. Böyle de bir İran'dan haber var. Yetkililerin yaptığı açıklamalarsa birbirinden ayrı kifayetsizliği ortaya koyuyor gibi sanki. Ülkenin böyle bir sorunu yok. Bunlar dış ajanlar, dışarıdan motive edilmiş olan kişiler ve kabul edilmeyen çocukça davranışlar şeklinde açıklamalar geldi. Evet, Tahran savcısı Abbas Caferi Devlet Abadi suçtur bu demiş. Başörtüsü sorununu protesto eden iki kadın aslında. İkinci kadın bu Nergis Hüseyini Aralık'ta da Vida Muhavvet tutuklanmıştı. Yüksek bir yere çıkarak başörtüsünü bir ağaç dalının ucuna bağlayıp sallamıştı Nergis Hüseyini. Ülke yasalarına ve dini kurallara aykırı olduğunu söylüyor savcı. Benzer olaylar görünürse de savcılık müdahale eder diyor. Son zamanlarda sosyal medya üzerinden de bir hareket başlamış anladığım kadarıyla. İnkılap Caddesi'nin kızı adıyla protesto ediliyor. 27 Aralık'ta da 31 yaşındaki Vida Muhavved tutuklanmıştı. Evet, farklı sert yanıtlar da geliyor. İran Başsavcısı başörtüsü zorunluluğunu protesto edenleri sert dille eleştirmiş. Başsavcı Cafer Montazeri. Karışık bir durum var. Ülkenin sorunu da başörtüsü değil diyor İran Meclis Başkanı Yardımcısı Ali Mutahhari. O yüzden de insanları gözaltına alıp tutukluyorlar. Evet. Böyle bir sorun olmadığı için. Evet, aslında var suç şöyle, zorunluluğuna uymamanın cezası 2 ay hapis ve 50 bin tümen, yani yaklaşık 12 bin dolar civarında olduğu belirtilen İran cezası, İran parasıyla. Hapis cezasının pek uygulanmadığı biliniyordu ama para cezası kanunda belirtilenden yüksek alınıyormuş, böyle karışık. Neyin cezasıydı bu? Hı? Hangi suçun cezası? Başörtüsünü şey yapamıyorsun. Çıkaramıyorsun. Kılık kıyafetle alakalı. Kılık kıyafet kanunu. Ne kadar ilginç. Suudi Arabistan'la neredeyse sıcak savaş halinde İran. Her iki ülkenin de ortaklaştığı nokta kadınların giyimi kuşamı. Evet. Ve bu konuda da söz söyleyen, açıklamalar yapanlar hep genellikle erkekler oluyor. Tuhaf bir dünya. Türkiye'de olduğu gibi. Evet. Tuhaf bir dünya. Bu arada Türkiye'de de 3000 kişiye yakın insan tutuklandı bu Afrin Savaşı ile ilgili. Yani gözaltına alındı ya da tutuklandı. 3000 mi? Evet. Hmm. Fena değil değil mi? 3000. Bir daha bakayım, kontrol edeyim durumu. 300 olmasın mı? Bakalım. Dün nerede gördüğüme bakayım. Karışık, bayağı savaşın sesiyle İyice bulanmış bir şeydeyiz. Pardon, 300, haklısın. Sadece dün itibariyle verilmiş bir şey 300. Yani düzeltir, özür dilerim. 300'den fazla insan online mesaj verdiği için, yani sosyal medyada bu konudaki fikrini belirttiği için Afrin'de girişilen operasyonla ilgili gazeteciler var, siyasetçiler var, aktivistler var, doktorlar da var. Dünyanın da en büyük şeylerinden bir tanesi. Doktorların, yani Türkiye'deki hekimlerin %80'ini, yani 83 bin hekimi üye olarak bünyesinde barındıran ülkedeki hekimlerin örgütlü sesi, tırnak içinde, yani şeyden, internet sitesinden aldığımız Türk Tabipler Birliği'nin ve onun demokratik seçimle göreve getirilmiş organı Merkez Konseyi'nin 11 üyesi, Afrin Harekatı'nın başlamasının ardından savaş bir halk sağlığı sorunudur başlıklı açıklaması nedeniyle sabahın erken saatlerinde gözaltına alındılar. 11 üyesi aynı zamanda birliğin merkezi Ankara'da ve çeşitli bu şeylerin merkez konseyi üyelerinin de muayenehaneleri de basıldı. Hepsinde arama yapıldı ve bütün bunların baskın arama ve gözaltıların gerekçesi Türkiye'de Cumhuriyet Savcılığı tarafından terör örgütü propagandası ve halkı ve kin ve düşmanlığı alenen tahrik olarak belirlendi. Dünyadaki hekimlerin çok büyük bir çoğunluğunu, yani 10 milyonu aşkın olanını temsil eden 114 üyesi olan, 114 ülkede üyesi olan, bu yani kuruluşu olan Tabipler Odası olan, onların üstünde şemsiye örgüt niteliği taşıyan Bağımsız Konfederasyon, Dünya Tabipler Birliği, World Medical Association'da bu şiddetle kınadığını açıkladı. Bunu hekimlerin savaş konusunda hükümetleri uyarmalarının ve barışı desteklemelerinin bir görev olduğunun altını çizdi Dünya Örgütü. Ve Türkiye'deki hekimlere, Türk hekimlerine de kayıtsız şartsız arka çıktı. Şöyle dedi, Dünya Tabipler Birliği WMA, Türkiye'deki meslektaşlarımızın savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğu yönünde kamuoyuna yaptığı açıklamayı tam olarak desteklemektedir. O zaman karşımıza bir soru çıkıyor tabii bu durumda. Evet. Hangi soru? İki şıklı bir soru. Yani Dünya Tabipler Birliği, Türk Tabipler Birliği'nin açıklamasını tam desteklemek suretiyle A. Dünya çapında terör örgütlerinin propagandasını yapmakta mıdır? Ve B. affedersiniz. B. Dünya halklarını kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmekte değil midir? Olabilir. Yani bu açıklamayı tabii kendinize referans alarak, bu ithamları kendinize referans alarak düşünürseniz neden olmasın? Evet, yani sonunda bütün doktorlar terörist oldu, bütün dünya teröristlerle doldu diyebiliriz. Evet. Aksini düşünüyorsan, hangi ülkede olursan ol, önüne çıkan ilk psikiyatri derneğine de başvur. İyi olur yani, acilen. Psikiyatri derneğine, psikiyatri kliniğine mi? Kliniğine değil, derneğine. Derneğe. Odaya git, derneğe git, onlar gösterirler yolu. Olur. Evet, çok sayıda tutuklama var işte. Ben büyük bir yanlış yaparak 3000 dedim 300 yerine. Fakat karışık haberler de gelmeye devam ediyor. Profesör İşter Gözaydın 94 gün tutuklu kaldıktan sonra bir yıl sonra beraat etti. Dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görüldü davası. Değerlendirilen deliller sanığın suç içindeki durumu, eylemin ortaya çıkma şekliyle birlikte ele alındığında sanığın atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığından beraatine karar verdi. Silahlı terör örgütü üyesi olmak iddiasıyla 2016 sonunda başlayan soruşturmanın ardından 3 ay 94 gün tam, yani söyleyecek olursak tutuklu kalmıştı. Öte yandan Büyükada davasından Af örgütünden Taner Kılıç'ın tutuklu olduğu ve toplam 11 hak savunucusunun yargılandığı Büyükada davasının 3. duruşması görüldü ve Taner Kılıç'ın tahliyesine karar verildi. Ama tahliye edildi mi? Hayır. Hayır. Neden? Başka bir soruşturmadan ötürü gözaltına alındığı söyleniyor. Çok acayip ya. Yorumlayabilmiş değilim ben dün akşam yatarken. Yarı böyle hasta vaziyetinde. Bu sabah saatlerinde belli olacakmış durumu. Oldu, yeniden tutuklandı. Yeniden mi tutuklandı? Evet. Ben onu görmemiştim. Tutuklananlar, evet, bu sabahın tahliye edilen Taner Kılıç tekrar gözaltına alındı. Evrensel'in haberi işte. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı kendisi yeniden gözaltına alınıyor. Hakkındaki yasa, yakalama kararından dolayı gözaltına alınmış. Edinilen bilgilere göre İzmir Ali Ağa Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde tutuluyor. Sabah saatlerinde belli olacak deniyordu ama olmuş. Sandı mı sabah saatlerinde? Tekrardan cezaevine gönderildi mi? Tekrar gözaltına alındı. Gözaltına alındı, tamam, bu kısmını biliyoruz ama cezaevine gözaltına alındıktan sonra cezaevine gönderildi mi? Tutuklandı mı yani? Cezaevinden çıkmadı ki. Tamam, gözaltına alındı, tutuklandıktan sonra serbest bırakıldı, ardından gözaltına alındı. Evet. Gözaltına alındıktan sonra tekrar tutuklandı mı? Hayır, bilmiyorum onu. Ondan bahsediyorum. Evet evet, haklısın. Yani ama ben de haklı sayılabilirim son derece. Tabii, herkes haklı. Zaten böyle bir konjektürde baktığınız zaman herkesin kendi çapında haklı olduğunu biraz görüyorsunuz. Biraz karmaşık bir durum var. Karmaşık yani. Ne şekilde yorumladığınıza göre değişiyor tabii. Sen çözdün dünyayı mü yani? Hangisini? Ben mi? Evet, ben, al işte son haberi veriyorum. Cevabım evet. Tahliye edilen Büyükada davasının tek tutuklu sanığı Taner Kılıç cezaevi çıkışı gözaltına alındı. Tamam. 31 Ocak 15-20. Şimdi son bu sabaha karşı olan durumu kim söyleyecek? İşte ona bak koyuyorum Twitter'dan. Belli olmadı galiba. Yok. Yok. Nine. Peki, ona da bakacağız. Hı. Eskişehir'de 5 kişiye sosyal medya gözaltısı var. Haber Sol'dan bir haber. TEM ekipleri, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili paylaşımda bulunup, yani online haberleşmeden dolayı PKK, KCK ya da PKK, KCK propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettikleri iddiasıyla 5 kişiyi gözaltına almış. Hem propaganda hem hakaret var. TEM şubesine götürülmüşler. Adliyeye sevk edileceklermiş. Habersol'un belirttiği bir şey. Yok yani, bakıyorum tekrardan ama sabah saatlerine gelen bir şey yok. Belli değil, değil mi? Evet. Maalesef. Son derece karışık bir durum. Çünkü şeyi izlemek mümkün değil. Duruşmalardan variste tutulmalarına karar verilmişti 10 hak savunucusunun. Şimdi tekrar ona dönecek olursak İdil Eser, İknur Üstün, Nalan Erkem, Özlem Dalkıran, Günal Kurşun, Nejat Taştan ve Veli Acu katılmıştı duruşmaya. Tutuklu olan Kılıç da ses ve görüntü bilişim sistemi, ona SEGBİS deniyor, onun aracılığıyla katılmıştı. Uluslararası Af Örgütü'nden bir heyet, Türkiye araştırmacısı Andrew Gardner, Avrupa direktörü Gary Fangulik, tehlike altındaki bireyler kıdemli kampanyacısı May Carolan, Kate Allen dün yazısına değinmiştik, Birleşik Krallık Şube Direktörü, Almanya Şube Direktörü, kalabalık bir heyet var onların önünde. Yani İspanya Şube Direktörü Esteban Beltran ve Norveç Şube Direktörü John Peder Egenas bulunmuşlar. Ya otel müdürü de gözel veya gizli toplantı yeri talebi olmadı demiş. Zaten Kılıç toplantıdan bile haberdar değildi anlatıldığı üzere, Taner Kılıç. O başka sebepten herhalde. Şey, savcı yalnız şey demiş. Ha, yani Taner Kılıç ve avukatları Baylok diye bir durum var. Baylok konusunda gereken inceleme 8 aydır yapılmadı demiş. Nasıl? 8 ay. Evet. Baylok var mı yok mu bilinmiyor 8 aydır. Daha kolay olabilir değil mi? Daha çabuk elde edilebiliyor bu gibi araştırma. Tek bir bilgim yok. Ama daha önceki vakalara bakılacak olursa. Tabii, bir de dünyanın gündeminde olan davalardan biri olduğu düşünülecek olursa. Evet. 8 aydır yapılmaması bir tuhaf ama neyse. Kılıç da şey demiş, gerekli bilişim incelemeleri yapılmadığı için tutukluk haliminin devam etmesi adil değil. Siber şubeden gerekli raporların gelmemesinin nedeni artık Af Örgütü Yönetim Kurulu Başkanı olmam ve bu yüzden cezalandırıldığımı düşünüyorum demiş. Benim şahsımda Af Örgütü ve tüm insan hakları kurumları ve savunucularına gözdağı verilmesine çalışıldığını, cezalandırıldığını düşünüyorum. Dosyamın Büyükada davasıyla birleştirilmiş olmasının başka bir mantıklı açıklaması yok demiş. Ama savcı tutukluğun devamını istemiş. Niye öyle istemiş? Öyle. Savcı. Savcı bu ister diyorsun. Değil savcı. Mi? Evet. Peki. Bu da böyle işte. DTK Demokratik Toplum Kongresi diye adlandırılan kuruluşun eş başkanı Leyla Güven de dün tutuklanmış. 22 Ocak'ta evine yapılan baskınla gözaltına alınmıştı. Öğlen saatlerinde Diyarbakır Adliyesi'ne getirilmiş. Sosyal medyada gene, yani internet üzerinden Afrin operasyonuna yönelik paylaşımları ve açıklamaları dolayısıyla DTK'da yaptığı çalışmalar, örgüt kurmak ve yönetmek iddiasıyla tutuklanmış. Bayağı insanlar dışarı çıkamıyor. Herhangi bir şekilde tepkilerini dile getirebilecek demokratik bir şekilde faaliyet gerçekleştiremiyor. Toplantı olsun, gösteri olsun, yürüyüş olsun. Ellerindeki tek kamusal alan belki de, ne kadar kamusal olduğu da uzun yıllardır tartışılan bir alem olan işte sosyal medyada. Seslerini çıkardıkları zaman bile birileri tarafından inceleniyor ve sanki böyle cımbızla alınmış gibi teker teker toplanılıyor. Bunu teker teker mi, eş zamanlı olarak mı üstelik? O da birden fazla cımbızı tutan el varsa belki teker teker yapabiliyor olabilirler bu işlerini. Ben o şekilde görüyorum. Yoksa kurumsal halleri de var. Kurumsal halleri de yok değil. Mesela Yasin Durağan durumu gibi. Bir davada orada var. Niğde Üniversitesi'nde Bir Gün Gazetesi'nde yayınlanan bir yazısı nedeniyle hakkında soruşturma açıp lüzumu muhakeme kararı verdiği ve hapisle cezalandırılmasını istediği, üniversite akademisyeninin kendi çalışanının hapisle cezalandırılmasını istiyor. İşte üniversite diye ben buna derim. Universitas. Kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen akademisyen Yasin Durak bugün hakim karşısına çıkıyor. Kendisini biz geçtiğimiz senede konuk etmiştik burada. Ya da ondan önceki senede olabilir. Neyse. Ve konuşmuştuk bu durumların nasıl olduğunu. Ve böyle durumlarda da karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Kendi kurumunuz bile, çalıştığınız kurum bile, bırakın sizi sahiplenmeyi, sizi ihbar eden kişi haline bile gelebiliyor. Yasin Yasin Durak örneğinde olduğu gibi. Niğde Üniversitesi Rektörlüğü yazının yayınlanmasından 3 gün sonra o dönemin üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünün araştırma görevlisi olan Yasin Durak hakkında hem idari hem cezai soruşturma başlatmış ve verdiği uyarı cezasının ardından Durak hakkında bir de lüzumu muhakeme kararı çıkarmışlar. Ve bir yıldan 4 aya kadar hapis cezasının öngörüldüğü bir davaya çıkmak zorunda kalıyor bugün itibariyle Yasin Durak. Evet, o, bu üniversitenin öğretim üyeleri de nerede kalmıştık diye öğrencilerine ders vermeye devam ediyorlar, evet. Değil mi? Sosyal, evet. Şeyleri. Sonra işte çeşitli üniversitelerde çeşitli ithamlarla beraber. Şimdi tarih derslerine dönersek 1071'de Alparslan Türkeş Anadolu'ya ayak bastı. Alparslan Türkeş. Pardon, neydi adı? Onlar Alparslan Kekuba. Alparslan. Alp Arslan. Alp Arslan. Alparslan Türkeş vergi borçlarını ödemek için, daha doğrusu Afrin harekatına destek vermek için vergi borçlarını ödeyen siyasilerin olduğu parti. MHP'nin onun başındaki kurucusu. Evet, o parti. Albay, darbeci albay. Vergi borçlarını ödeyerek Afrin harekatına destek oluyorlardı, hatırlarsınız. Evet. Evet, bir de sosyal medyada Afrin operasyonunu eleştiren paylaşımlar yaptığı gerekçe gösterilerek gözaltına alınan EMEP, yani Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen de tutuklanmış. Örgüt propagandası iddiasıyla tutuklanmış. Bir de yeni bir suçlama var yalnız burada. Farklılık var. Nedir efendim o? Zeytin dalı harekatını itibarsızlaştırmak. Zeytin dalı harekatını itibarsızlaştırmak. Evet, yeni bir suç atılı burada. Zeytin dalı harekatını kimler peki itibarlaştırıyor? Onu gördünüz mü? İtibarsızlaştıranları biliyorum. İtibarlaştıranları görmüyor musunuz? Kendisinden itibarlı o. Arapça alfabeyle yazılmış. Bismillahirrahmanirrahim. Özür dilerim. Ama Arapçayı doğru telaffuz ettim. Bismillahirrahmanirrahim ile başlayan mektup, Hasan Ferit Gedik'in öldürülmesi de dahil birçok suçtan yargılanan, organize suç örgütü kurup yönetmekle suçlanan 15 sanıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazılmış. Afrin'de savaşmaya hazır olduklarını belirtmişler bu yazdıkları mektupta. Öyle bu 15 mi? Kişi. Mübarek dinimizin kutlu mücadelesini veren diye hitap etmişler Erdoğan'a. Emir beklediklerini söylemişler. Gül suyu davasında 40'a yakın DHKPC, PKK, MLKP, KCK militanı yaralamaktan yargılandıklarını, yaraladıkları kişiler arasında Özgür Gelecek çalışanı, gazetesi çalışanı, Almanya vatandaşı Sven Klauer'in de olduğu mektupta belirtiliyormuş. Ve davanın mağdurlarından hainler diye sesleniliyormuş. Sefer bizim, zafer Allah'ındır diye bitiyormuş bu mektup. Evet, sanıklar aynı zamanda öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu satışı gibi suçlarla yargılanıyorlarmış. Ve şehadet şerbetine susamış neferleriniz şeklinde hitap ettikleri Cumhurbaşkanı'na bir mektup yazmışlar. Sefer bizim, zafer Allah'ındır, saygılarımızla demişler. Evet, Hasan Ferit Gedik'in katil sanıklarından oluyor. Bugünlerde de davaları görülecek. Çete davasında, yani yalnız Hasan Ferit Gedik'i öldürmek değil, başka birçok suçtan açılan çete davası var. Bir netten görebiliriz onu. 15 sanık yargılanıyor. Cezaevlerinde emirlerinizi bekleyen, Afrin'de savaşmaya hazır neferleriniz var diye yazmıştı el yazısıyla mektup. Fakat Hasan Ferit kimdi diye hatırlayacak olursak, ki hatırlamamız iyi olur. 29 Eylül 2013'te, bundan 4,5 sene önce, Gül Suyu'nda uyuşturucuya karşı yapılan bir yürüyüşte yer almış. Hı hı. Ve protestocuların üzerine ateş açılması sonucu vurularak hayatını kaybetmiş 21 yaşında bir delikanlıdan bahsediyor. İşte onların katil zanlısı sesleniyor. Evet, onların katil zanlısı. 6 kurşunla vurulmuş. Yani uyuşturucuya karşı yürüyüş yapan 21 yaşındaki bir delikanlı sokak ortasında 6 kurşunla vuruluyor. Vurulduğunda da üzerinde olan giysileri, yani olayın delilleri de kaybolmuş. Evet, hastanede. Hastaneden kaybolmuş. Şimdi o dava görülecek 14 Şubat'ta. Onun için yakın, yani çok tarihi. 2 hafta içinde görülecek. Bu arada da onun katil zanlıları arasındaki insanlar da Cumhurbaşkanı'na "Bırakın Afrin'de savaşmaya hazırız. Sayın devlet büyüğümüz ve başkomutanımız sizin de cezaevlerinde emirlerinizi bekleyen, ak değil ama kara da olmayan, şehadet şerbetine susamış bir emrinizle Afrin'de ve tüm hain yuvalarında savaşmaya hazır olan neferleriniz olduğunu bilmenizi isteriz" diyor. Uyuşturucu satıcısı iddialı da var. Uyuşturucu satışı iddiası da var aynı zamanda. Evet. Böyle bir ortam var. Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Ali Gümüş'ün dayısından da bir tepki gelmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ÖSO'yla Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlattığı bu harekatta şehit uzman çavuş Ali Gümüş'ün dayısı Mehmet Yıldız, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerini hedef alan, ulan siz sıcak yatağınızda yatıyorken ÖSO'lar benim Mehmet'imle beraber senin kol kanat gerdiğin teröristleri yok ediyorlar" sözlerine tepki göstermiş. "Yeğenim CHP'liydi, Cumhuriyet Halk Partili'ydi. Sadece kendisi değil, sülalesi Cumhuriyet Halk Partili. Birileri yatıyor, birileri savaşıyor demenin bir anlamı yok" demiş. Ortada bir şehit var. "Askerde her siyasi düşünceden insan var. Burada siyaset olur mu?" demiş. Ali Gümüş, 27 yaşında. Uzman çavuş. Bu arada Türkiye 2017 Hukuk Üstünlüğü Endeksinde 2 sıra daha gerileyerek 113. ülke olarak, 113 ülke arasında 101. ülkede ülke olarak, ya 101. sırada yer almış. Ha işte

bildiğim kadarıyla da Kingston Trio'nun hayatta olan tek elemanı şimdi. Bob Shea'nin ama sözleri ve şarkının tamamı Pete Seeger'a ait, ölümsüz Pete Seeger'a, efsanevi müzisyen ve aktivist. Ve şöyle diyor, yani nereye gitti bütün bu çiçekler, epey zaman oldu. Hepsi genç kızlara gitti, çiçekler verildi. Ne zaman öğrenecekler, ne zaman öğrenecekler? Peki bütün bu genç kızlar nereye gitti? Uzun zaman geçti. Hepsi genç adamlara, delikanlılara gitti o kızlar. Ne zaman öğrenecekler, ne zaman öğrenecekler diyor. Peki bütün bu delikanlılar nereye gitti? Çok zaman geçti, onlar da asker oldu. Her biri askere gitti. Ne zaman öğrenecekler, ne zaman öğrenecekler? Peki o askerler nereye gitti? Çok zaman oldu, onların da hepsi mezara gitti. Ne zaman öğrenecekler? Peki mezarlara ne oldu? Uzun zaman geçti, onların hepsi çiçeğe döndü. Ne zaman öğrenecekler? Belki de A Haber'in bir son dakika tweetiyle öğrenecekler. Gördünüz mü haberi? Hayır. Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde değişiklik olmuş. Görmüştüm, evet, ama hatırlatman iyi oldu. Değişiklik diye verilmiş bu haber. Haberi açıyorum. Başlığı değişiyor bir anda. Sosyal medyada, Twitter'da paylaşıldığı üzere konulmamış başlık haberi. Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine düzenleme başlığını taşıyor. Haberi okuyorsunuz. Bu geceden itibaren tek yön geçiş ücreti otomobiller için 16.60 TL'den 21 TL'yi, minibüsler için 24.90'dan 31.50 TL'ye yükseltilmiş. Bayağı, yani ciddi bir zam gibi görünüyor. Zam değil. İlk önce değişiklik. Pardon, özür dilerim. Ardından düzenleme. Düzenleme. Haberi biraz daha devam ederseniz, artık böyle haliniz, takatiniz kalırsa bu fiyatlara baktıktan sonra, Avrasya Tüneli'ne geçiş ücretine zam yapıldı şeklinde bir ibareyle karşılaşabiliyorsunuz. Evet. Bu düzenleme ve değişiklik oranı neymiş? %25. %25 çok, evet, ciddi bir değişiklik ve düzenleme. %25 diyebiliyorum, yanlış hesaplamadıysam. Evet, ben de aşağı yukarı kafadan ama kara cümlem zayıf olduğu için. Peki şeye gidelim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu denen grupla birlikte Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nın 13. gününe girmesinin dökümü var. Dün gece yarısı itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri 712 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi diyor. Bu değişmeyen bir şablon kelime. Evvelki gün Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna düzenlenen bir saldırıda bir sivilin şehit olduğu gibi bir haber vardı. 13. gününe geldi ve açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasında, harekatın başladığı günden bu yana 712 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği ifade edildi diyor. Bu başka gelişmelerdi. Şunlar, evvelki gün askeri konvoya bombalı araçla saldırı düzenlenmiş, bir sivil personel hayatını kaybetmişti. Ordunun içinde sivil personel. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin CNN International televizyonuna konuşan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Waddell, Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Suriye'nin Münbiç bölgesinden, o Münbiç mi okunuyor, nasıl okunuyor? Münbiç. O bölgeden çekilmeyeceğini söylemiş. Önemli olan o, çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan harekatın Münbiç'e uzanabileceğini, Münbiç'e ya da işaret etmiş. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Amerika Birleşik Devletleri derhal çekilmeli Münbiç'ten demişti. Buna bir tarz cevap gelmiş olduğu anlaşılıyor. UNICEF'in de bir açıklaması vardı, onu da hatırlatalım. Yani bugüne kadar neler yaşandığını hatırlatalım. Öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu 27 Ocak'ta yaptığı açıklamada 16 kişinin, 13'ü ÖSO'ya mensup 16 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti. Ve o zamanki tarihte 394 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Bu öldürüldü demek oluyor anladığım kadarıyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise aynı tarihte yaptığı, Kocaeli'nde yaptığı konuşmada toplam 20 şehidimiz var demişti ÖSO ile birlikte. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri ile Cumhurbaşkanı'nın aynı gün verdikleri açıklamalarda bir rakam farklılığı vardı. UNICEF'te Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu da Suriye temsilcisi Fran Equiza aracılığıyla en az 11 çocuğun hayatını yitirdiği bilgisini paylaşmıştı. Dünya çocuk ölümlerine karşı tepkisiz bir hale mi geldi diye sormuştu. Ama bu bir retorik soru diyebiliriz. Çünkü çocuk ölümlerine karşı epey zamandan beri dünyanın duyarsız olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz, öyle değil mi? Evet. Yani bir diğer durumda hastanelere karşı, yani bu şeydeki durum, Afrin'deki savaş sadece savaşın Suriye'nin kuzeyinde, Afrin'de gerçekleştirdiğini gibi bir anlamına algı yaratmasın. Anlamına gelmiyor, evet. İdlib'in kırsalındaki Serakip bölgesinde 29 Ocak'ta bir hava saldırısı düzenlendi ve 30 bin kişilik o kırsal bölgedeki tek hastaneyi vurdular. Ve bu hastanede sınır tanımayan doktorlar tarafından desteklenen bir hastaneydi. Şimdi o bölgedeki insanların sağlık hizmetine ulaşmasında büyük sorunlarla karşılaşılacağından bahsediliyor. İki hava saldırısına maruz kalmış. Gökyüzünden gelen iki tane bombayla hastanenin büyük bir kısmı yok edilmiş. Evet. 30 bin civarında insan da işte bu bölgedeki tek büyük hastane olan bu yerden mahrum kalmış durumdaymış. Evet, sürekli zaten göç ve yersizlik, yurtsuzluk haberleri geliyor. Sınır tanımayan doktorların da bu konuyla alakalı bir açıklaması var. Aynı zamanda Reuters'ta da bir haber var. Evet, başka bir açıklama da şeyden geliyor. Macron'dan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Afrin'e yönelik olarak sürdürdüğü Zeytin Dalı harekatının bir işgale dönüşmemesi gerektiğini söylemiş. Le Figaro, Fransa'nın önde gelen gazetelerinden birine konuşmuş ve terörle mücadeleyle sınırlı kalmalı demiş operasyonlar. Zaten işgal edilmeyeceği söyleniyordu ama işte sadece bu şey yapılan yerlere, ele geçirilen yerlere Türk bayrağı dikiliyor. Evet, en yüksek tepeleri. Evet. Başka bir ülkenin. Evet. Suriye'nin. Evet, öyle bir şey işgal olmasın demiş ama Macron, ve koordinasyon içinde de iki şey önemli söylemiş. Birisi, terörle mücadeleyle sınırlı kalmalı ve işgale dönüşmemeli. A. B de Ankara'nın bu Zeytin Dalı harekatının operasyonunu batılı müttefikleriyle koordinasyon, yani eş güdüm halinde yürütmesi gerektiğini de söylemiş. Yani demiş ve şey bir dil kullanmış aslında, çok sakınmayan bir dil kullanmış. Sözünü sakınmayan diyelim. Eğer bu operasyon teröristlere karşı mücadeleden çıkıp bir işgal operasyonuna dönüşürse bizim için, yani bizim dediği Fransa'yı kastediyor herhalde, büyük sorun haline gelir demiş. Bunu da BBC Türkçe'den aldığımız bir haber. Fransa IŞİD'le mücadele kapsamında YPG'ye silah yardımı yapan ülkeler arasında. Başbakan Yıldırım da yanıt vermiş, Binali Yıldırım. Macron'un düşüncesi sakat demiş. Yani Batı dünyası içinde Türkiye'nin iyi ilişkide bulunduğunu söyleyebileceğimiz ülkelerden bir tanesi Fransa, değil mi? Evet. Hatta bir kısa ziyarette de bulundu Cumhurbaşkanı bir iki hafta önce. Ve Türkiye'nin, yani Macron düşüncesi sakat demiş Yıldırım Başbakan. Türkiye'nin katiyen bir işgal mantığı içinde hareket etmediğini bütün dünya biliyor ve bilmelidir demiş. Fransa Dışişleri Bakanı da aslında daha önce konuşmuştu bu harekatın başlamasının ardından, hatırlayacağımız üzere Jean-Yves Le Drian Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşüp itidalli davranın demişti, temkinli davranmaya. Şimdi yani Amerika Birleşik Devletleri ile ciddi bir Membiç gerilimi de olması beklenirken Fransa ile İyiydi ama bu açıklamalar biraz bozabilir şeyi. Dahasını da söyleyeyim mi? Neyi bozabilir? Neyi bozabilir? Ne kaldı, bozulacak bir şey var mı ya ortada? İşte telefon görüşmelerindeki şeyi böyle. Telefon diye hatta Paris'e ziyaret vardı. Onlar filan kalkabilir ortadan. Ama daha önemli bir şey var. Krize girebilir deniyor işte Deutsche Welle'nin haberinde. Türk-Fransız ilişkileri önümüzdeki aylarda... Neden krize gireceğini biliyor musun? Neden efendim? Macron çünkü başka bir mesaj vermiş ve Ermeni dosyasını açmaya karar vermiş. Deutsche Welle'nin haberine göre Ermeni diasporasının çatı örgütlenmesi olan Ermeni Teşkilatları Koordinasyon Konseyi CCAF yıllık yemeğine katılmış. Ermeni Teşkilatları Koordinasyon Komitesi'nin ve Fransa'da Ermeni soykırımını anma günü ilan edeceğini bildirmiş. Etik mi oldu şimdi bu? Bilmiyorum ne oldu ama... Yani tehdit olarak böyle büyük bir acının kullanılması ya da bunun siyasi unsur haline getirilmeye çalışılması, her böyle ilişkiler gerildiği zaman işin doğasında mı var? Hep böyle mi oluyordu? İşin doğasında var. Yoksa zaten bu işler böyle mi oluyor? Zaten işte bu işler aynısı. Hep böyle oluyor. Ermeni soykırımının tanınması ve adalet için mücadele hepimizin mücadelesidir. Bu mücadeleyi soykırım anma gününü destekleyerek yürütüyoruz demiş. Karşısında da işte Cezayir getiriliyor genellikle. Bir de Cezayir'deki Fransızların gerçekleştirdiği suçlardan bahseden bir açıklama yapılır Türk tarafından. İlişkiler düzeldikten sonra tekrar unutulur. Bir sonraki gerilimde tekrar bu dosyalar açılır. Ardından tekrar kapatılır. Tekrar açılır. Tekrar kapatılır. Bu şekilde döngü devam eder. Ama silahlar önemli. Hangi silahlar? Fransızların verdiği silahlar Türkiye'ye verilecek mi, verilmeyecek mi? Ya parasını verdikten sonra silah vermeyecek olan ülke var mı? Doğru. Böyle. Peki şey... Yani Suudi Arabistan cenazeleri bombalıyor. İnsanları abluk altında bırakıp koleraya mahkum bir şekilde yaşamalarına sebebiyet veriyor. Kıtlık zaten had safhada Yemen'de. Suudi Arabistan'a silah satmakta, bu ablukayı Yemen'e gerçekleştiren Suudi Arabistan'a silah satmakta herhangi bir sakınca görmüyorlar. Türkiye'yi mi görecekler böyle bir sakıncayı? İlginç. Yani parasını verdikten sonra bana kalırsa yapamayacakları şeyler yok gibi duruyor. Özellikle silah satışıyla alakalı konularda bakıldığı zaman. Neyse, böyle bir problem olacak ama bu arada çok Fransa'dan, Ajans France Presse, yani Fransa'nın en büyük haber ajansından önemli bir haber geldi. Bu hepimizi çok ilgilendirebilecek bir haber. 3000 yıllık bir medeniyetin tapınağı bombardımanda ağır hasar görmüş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin böyle bir iddia var, evet. Ajans France Presse muhabiri Delil Süleyman diye birisi, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde bulunan ve binlerce yıl önce inşa edilmiş olan Ayn Dara tapınağının olduğu bölgeyi ziyaret etmiş ve Türk jetleri tarafından bombalandığı söylenen bölgedeki, bu BBC Türkçe'nin yeni bir haberi, bir saat kadar önce geldi elimize, benim elime yani. Ki son durumla ilgili şöyle izlenimlerini aktarmış. Ayn Dara tapınağının aslan heykelleri 3000 yıldır aynı yerde duruyordu. Ancak hava operasyonları devam ederken demir çağının en önemli miraslarından biri olan heykellerden geriye ne kalmış? Biliyor musun Can? Aslan heykelleri. Fotoğraflarına bakıyorum şu anda. Pençeleri kalmış. Merak etme. Fotoğraflarına bakıyorum şu anda. Aslanların pençeleri kalmış. Suriyeli ve Kürt yetkililer tapınak zarar gördüğünü söylüyorlar demişler. Türk Silahlı Kuvvetleri de bir açıklama yapmış. Dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılarla kamu yararına faaliyet gösteren tesislerin hedefler arasında bulunmadığını söylemiş. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi de aynı şekilde aynı Dara'daki yıkımdan dolayı Türkiye'yi sorun ton açıklamalar evet. yapmış. Önemli bu. Türkiye'nin de yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasında hedef almadık diyor ama bu yanlışlıkla ya da işte hedef almadan vurmadık demiyor anladığım kadarıyla. Geç Hititler dönemine ait bir tapınakmış bu. Bir tepenin üzerinde milattan önce 1300 ile 700 yılları arasında inşa edildiği düşünülüyor Ayn Dara Tapınağı'nın. Adı da Afrin'de bulunan bir köyden geliyormuş. Kime tapınıldığı kesin değil. Dara'nın gözü. Aynı göz demekti değil mi? Aynı göz, evet. Akad mitolojisinde bereket, aşk ve savaş tanrıçası olan İştar için inşa edildiği belirtiliyormuş. En önemli tanrılardan biri. Milattan önce 1000. bin yıl içinde Suriye ve Aramiler tarafından inşa edilmiş en önemli anıtlar. Yani 3000 yıl durduktan sonra yok olmuş şimdi. Siyah bazalt taşına oyulmuş kanatlı hayvanlar, muhteşem freskler enkaz yığınına dönüşmüş, artık tanınmayacak halde diyor. Fotoğraflara ben de şimdi bir baktım. Hakikaten orada bir heykel falan görmek pek mümkün değil. Ajans France Presse isminin yazılmaması koşuluyla bir açıklama yapan UNESCO yetkilisi ise Ayn Dara Tapınağı'nın çok özel bir yapı olduğunu söylüyormuş. Ben de tekrar edeyim bu durumu. BBC Türkçe'de yazıyor bu. Dediğiniz gibi binanın orta ve güneydoğu kısımlarının ağır hasar aldığı, bazı kesimlerinde paramparça olduğunu söylemiş. Bu tapınak Suriye Hitit dini mimarisinin önemli bir örneği ve Suriye'de benzer yapılar içerisinde en derin arkeolojik kazıların yapıldığı yer olarak nitelendirmiş UNESCO yetkilisi, isminin verilmesini istemeyen. Bir de 3000 yıllık medeniyet yok oldu deniliyor. Evet. Çok vahim. Günün en önemli şeylerinden birisi. Gece görüşü, sabah görüşü, bütün her türlü teknik imkanlar varken burada bu şekilde ithamları ortaya çıkarabilecek olan bir bombardımanın gerçekleşmesi de demek ki teknolojinin o kadar da ilerlemediğini gösteriyor. Ama kesin bir reddiye yok. Yani hedef almadık diyorlar ama vurmadık diye bir açıklama gelmedi. Yani köyde evlerin önünde Ahmet Salih diye birisiyle konuşmuş. BBC Türkçe'nin verdiği haberde, Ajans France Presse'in muhabiri. Ahmet ayakta duran bir aslanın bazalt tan yapılmış heykeli Afrin'in yeşil tepelerini yukarıdan süzmeye devam ediyordu. Bir tek arka bölümü bombardımanı hasarsız atlatmış. İşte orada görünüyor aslan. Ahmet Salih de oranın sakinlerinden merdivenleri işaret edip işte tam orada oturuyordum. Bu saldırı o kadar güçlüydü ki olduğumuz yerde sallandık. Sonra tepenin üstünden duman yükseldi demiş. Ayn Dara denen bölgenin %40'ıyla %50'sinin yani yarısının arasında bir bölümün tahrip olduğunu söylemiş. Hasar gördüğünü. Efsanevi hayvanların heykelleri, tapınak evet. muhafızları ve tanrıları simgeleyen diğer heykeller paramparça oldu. 100 metrelik bir alana yayıldı diyor parçalar. Suriye hükümeti de Türkiye'yi kınamış. Bundan bahsetmiyor gazete. Bahsetmiyor. Mesela neyden bahsediyorlar? Biraz önce okuduğunuz Macron'un açıklamasını Sözcü Gazetesi'nin internet sitesi Fransa'dan küstah Afrin açıklama, çıkışı olarak verilmiş. Evet. Küstahlık bunun neresinde? Ne diyor? Tekrar hatırlayalım Macron. Eğer operasyon işgale dönerse ciddi bir problem oluşur diyor. Türkiye hükümetinden de yapılan açıklamalar bunun bir işgal olmayacağı yönünde. Hı. Macron'un bu aynı şeyi dile getirdiği zaman küstah olarak nitelendirilmesine gerekçe ne gösteriliyor? Gösterilmiyor. Bir gerekçe gösterilmiyor. Neden küstah deniliyor? 3000 yıllık refleks olarak mı? Evet, refleks. Sözcü refleksi. Yok, Türk refleksi. Türk refleksi mi? Evet. Anlamadığınız ve bilmediğiniz konuya ilk olarak refleksinizi göstereceğiniz... Küstah. Küstah demek oluyor. Merhaba diyeceksiniz mesela. Küstah ne demek mi? Merhaba falan mı? Hayır, bize şey diyeceksin. Kendini bil, kendini... Kendini bilmez isen... Patlatırlar enseni. Evet. Ya işte böyle. Evet. 3000 yıllık medeniyette bu şekilde gitmiş... Yani Irak Şam İslam Devleti IŞİD'de antik kent Palmira'ya çok ciddi hasar vermişti. 2000 yıllık Ellat aslanı heykelini parçalamış. Yani aslan diye bir şey bırakmıyorlar anlaşılan insanlar. Yani tüm dünya için büyük bir felaketten bahsediliyor. Arkeolojik kazılar özelleştirilecekti. Yakın zamanda çıkan haberlerden bir tanesi de buydu. Yeni bir şekilde tasarlanan değişikliklerden bir tanesi de buydu. Belki bu özelleştirmeyle beraber bir ihaleye çıkıldı ya da ihalesiz bir şekilde aynıların replikasını alıp konulur oraya. Yenisini yaparız. Yenisini. Yeni tarih eser. Yeni aslanlar şimpençelerden kalkarak böyle kocaman bir kuyruk yeni yaparız. Yeni tarih eser. Ucunda püskülüyle. Sonra da onlarla sinek şaplağı yapar. Etraftaki sinekleri kovalarız. Hadi ara verelim. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Evet, gayet bulanık bir ortamda ne olup bittiğini anlamaya çalışıyoruz ama biz şeyin üzerinde duralım demiştik. Bu gelir dağılımı eşitsizliği, gelir eşitsizliği. Evet. Davos'taki büyük toplantıda da gelen haberlerden çok tuhaf haberler de geldi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki ikinci büyük vergi cenneti haline geldiği mesela. Dünyanın %1'inin de küresel servetin %82'sine sahip olduğu, 3,7 milyar kişinin ise, yani dünya nüfusunun yarısından fazlasının ise bu pastadan hiçbir pay almadığı gibi haberler vardı. Türkiye'de de durum nasıl filan? Evet, valla bir kere tabii bu küresel kriz patlak verdiğinde işte 2008'den itibaren uluslararası kuruluşlar da ister para fonu olsun ister Dünya Bankası başka kuruluşlar Davos tabii ona gönderme yapıyorsun şeye odaklanmışlardı ya bu kriz belasından nasıl kurtulabiliriz diye. O arada başka tabii bunu düşünürken keşifler de yaptılar. Başta merkez bankaları olmak üzere. Ya geçmişte böyle büyük krizler yaşandı. Biz bunları unuttuk. Özellikle 1930 depresyonu. Onun için makroekonomi politikalarını da yeniden gözden geçirilmeli diye bir gündem oluştu. Ama bununla beraber tabii daha derinden baktıkça Thomas Piketty'nin bu ünlü bestseller kitabı da çok uzun bir tarihi dönemi alıyordu. Yani özelliği o. Yoksa işte son 20 yılda 30 yıldır gelir eşitsizliği ne oldu? Bununla uğraşılıyor tabii. Yeni bir şey değil ama çok uzun döneme bakarak aslında yeniden şeyin dünyanın ve özellikle gelişmiş ülkelerin 19. yüzyılın sonu yani 1. Dünya Savaşı öncesi o büyük servet ve gelir eşitsizliğinin sınıfsal toplumun çelişkilerin had safhaya vardığı döneme tekrar girdiğini gösterdi. Bunun teknik ayrıntılarına girmeyeceğim. Yani 1945 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1950'den 2000'e kadar diyelim kabaca 1990'lara kadar aslında istisnai bir tarihi dönem yaşandığını olumlu anlamda böylece da görmüş olduk. Ama sadece Thomas Piketty'nin şeyi nedeniyle değil, bu kitabı sayesinde değil, küresel krizin yeniden şeyi hele bazı ülkelerde çok ciddi tahribata yol açması, işte işsizliklerin anormal ölçüde yükselmesi, bunun tabii toplumsal sonuçları da var. IMF'yi bile, yani Uluslararası Para Fonu'nu bile şeye yönlendirdi. Ya bu gelir eşitsizliği, yoksulluk meseleleri önemliymiş. Biz sadece ekonomik istikrara bakmayalım. Artık bunlara da bakmamız lazım diye bir yöne doğrulttu. Dolayısıyla tekrar döneceğim Davos'a. Bu yılki Davos'ta konu tamamen buydu, yani gündem. Bu arada Dünya Ekonomik Forumu'nun, yani bu Davos'u işte örgütleyen şeyin biraz da Credit Suisse yapıyor bunu, takip ediyor servet dağılımlarını, eşitsizliklerini. Evet. Onun da şey ettiği raporu ve kendisinin geliştirdiği artık sadece büyümeye ve doğrudan gelir eşitsizliğine bakmayalım, çok daha kapsamlı bir takım kriterlerle gelişmelere bakalım diye, daha doğrusu bunu kullanan, daha geniş ölçekte bakan bir rapor yayınladı. Aynı sıralarda IMF de bir rapor yayınlamıştı. Dolayısıyla Christine, gene bu konularda Christine Lagarde da Davos'ta söz aldı. Yani gündem Davos'ta bu yıl tamamen bu şey, gidişat iyi değil, eşitsizlikte. O bakımdan bunu da artık düşünülmeli ve önlemler alınmalı diye oldukça şaşırtıcı gelen, tabii yıllarca bununla hiç ilgilenmediği için sol da çok eleştirdi, haklı olarak, uluslararası kuruluşları. Ama bir şey, yeni bir yönelim ortaya çıkıyor. Yani bunu bir giriş olarak kabul edelim. Tabii Türkiye'ye de geleceğim ama çok yönlü bakılmaya başlandı. Özellikle Davos'ta Christine Lagarde'ın, bunu aktarmak istiyorum açık radyo dinleyicilerine. Christine Lagarde malum işte IMF'nin başkanı. Fransız, aynen şunları söylemiş bu IMF'nin raporunu takdim ederken. Çünkü bu rapor gene farklı bir yönüne bakıyor. Kuşaklar arası eşitsizlik, servet birikimleri açısından ele alıyor. Christine Lagarde aynen şunu söylüyor. Bu çalışma yaşındaki nüfus, özellikle de gençler kendi hallerine terk edilmiş durumda. Eğer hiçbir şey yapılmazsa bütün bir kuşağı, yani yeni kuşağı hiçbir zaman ayağa kalkamaması riskiyle karşı karşıya olduğumuzu söylemek isterim diyor. Yani evet, ben bu, de sert bir dil kullanmış, gördüm ben de o ifadeyi. Evet, şimdi bu tabii bir IMF başkanının ağzından bunları işitmek ilginç ama aynı zamanda bir alarm çanları da çalıyor. Çünkü bu giderek parçalanan bir dünya ve eşitsizliklerin arttığı bir dünya gelişiyor. Evet, büyüme var, artık krizden söz edilmiyor. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi de büyüyor, kişi başına gelir artıyor. Avrupa'da son iki yıldır bu patikaya girdi. Dolayısıyla tamam da şimdilik sorun, mesele şu: sadece büyüme yetmiyor, bu eşitsizlik ve yoksulluk, bundan toplumun bütünü yararlanamıyorsa, özellikle de genç kuşaklar ve düşük gelirliler yararlanamıyorsa, o zaman giderek derinleşecek şeyler, eşitsizlikler. Ve bunun da tabii nasıl sonuçları olur, tarih bize söylüyor. Şimdi yani genelde gidişat bu yönde. Tabii Türkiye'yi, insan bunlara bakınca Türkiye'yi merak ediyor. Acaba Türkiye bunun neresinde diye. Şunu söyleyebilirim, bu şeyin, Dünya Ekonomik Forumu'nun sunduğu raporda tabii ülkeler de ele alınıyor. İşte 100'e yakın ülke var. İki ayrı grupta ele almış, bir 30 tane gelişmiş ülke, kişi başına geliri yüksek, 74 tane de 70 küsur gelişmekte olan. Türkiye tabii bu ikinci grupta, onları ayrı ayrı değerlendiriyor. Türkiye çok ortalarda bir yerde, hani 2005 ile 2015 arası, bütün bu kapsamlı göstergeler açısından, sosyal göstergeler de dahil, bir gelişme olmuş, iyileşme olmuş ama çok da öyle ön sıralarda değil tabii, tahmin edebileceğin gibi. Yalnız ben de yakından baktığım zaman şu dikkatimi çekti. 2005 yılı ile 2015 yılını karşılaştırarak bütün bunları söylüyor rapor. Tabii orada 2005 ile 2015 arasında acaba ne oluyor? Şeyler var mı? Farklı seyirler, farklı yönelmeler. Bu gözden kaçıyor ama Türkiye için biliyoruz tabii. Ve ona baktığımız zaman şöyle bir ilginç gelişme de söz konusu Türkiye açısından. 2013 yılına kadar hem gelir eşitsizliğini ölçen işte Gini Endeksi, başka ölçütler de var, hem de yoksulluğu bence en doğru ölçen, çünkü doğrudan ölçüyor, şiddetli maddi yoksulluk diye çevirdi TÜİK bunu. Avrupa İstatistik Enstitüsü'nün yıllardır uyguladığı bir standart, 2000'li yıllardan itibaren. Severe Material Deprivation, İngilizcesi. O da belirteyim, şiddetli maddi yoksunluk diyoruz Türkçe'de. Evet, gerek o şey, gösterge. Aslında son yıllarda, son birkaç yılda artık büyümenin, yani yüksek büyümeyle gurur duyuyoruz ya, bu büyümenin evet 2013'e kadar, 2014'e kadar nispeten iyileştirdiğini, azalttığını yoksulluğu ve gelir eşitsizliğini, ama ancak daha sonra tekrardan bu göstergelerde bir bozulma olduğunu bize söylüyor. Burası önemli. İstersen rakamlarla da söylemeye çalışayım. Yani rakamlar tabii işin uzmanı olmayanlar için belki çok önemli değil, ama şöyle bir kere 2005'te bu yeni gelir ve yaşam koşulları anketi, hane anketleridir. Onlarla artık takip ediliyor bu göstergeler. Gini kat sayısı işte 0 ile 1 arasında yer alır. Ne kadar yüksekse o kadar gelir eşitsizliği kötü demektir. 0.428 de 2005'te. Bu 2013 yılında 0.391'e kadar geriledi. Bir kriz yılında artış var, ama genelde bir düşüş söz konusuydu. Yani az da olsa eşitsizlik azalıyordu. Tabii şunu da belirteyim, bu neyin nesidir? Yani hani 0.400 küsur ne demek diye soracaktır dinleyicileri de Açık Radyo'nun. Bu tabii çok yüksek, oldukça yüksek. Daha beteri var Brezilya'da. 0.500'ler civarında örneğin. Ve tabii Türkiye bu Gini şeyiyle, kat sayısıyla Avrupa'nın en bozuk gelir eşitsizliğine sahip ülkelerinden biri. Bu arada sen Amerika'dan bahsettiğin için zaman kalırsa onu da değinelim. Evet. Amerika'da gelişmiş ülkelerin gelir eşitsizliği açısından en kötüsüydü. Orada bile Gini endeksi 0.350-360 civarındadır. Şimdi daha beter olacak tabii. Dolayısıyla zaten gelir eşitsizliğinden muzdarip bir ülkeydi Türkiye. Ama bir iyileşme, az da olsa bir iyileşme vardı. 2013'ten sonra 2 yıl, 2014-2015, en son 2015 verisine sahibiz. Çünkü 2016 anketi elimizde. O da bir yıl önceki gelirleri ankette sorulduğu için 2015'i biliyoruz. 0.404'e çıkmış durumda. Hem 2014'te yükseldi, hem 2015'te yükseldi. Şimdi bu tabii nereye gidiyor? İzlemek lazım, ama şurası bir gerçek ki yüksek büyüme, hem 2014 hem 2015 oldukça yüksek büyüme. Gayri safi yurt içi hasıla artışları var. Ama bu artışlar şeye eşitliği ya da eşitsizliği azaltıcı etki yapmamış, aksine artırıcı etki yapmış. Başka göstergeler de veririm, ama çok fazla rakama boğmak istemiyorum. Bu maddi, şiddetli maddi yoksulluk oranına baktığımız zaman da 2014'ten itibaren orada da ciddi bir belirgin artış var. Orada da 2016 tabii anketi doğrudan o yılı ölçtüğü için 2016'yı biliyoruz. Bu %20.4'ten, yani nüfusun hemen hemen işte %30'una yakını bu şiddetli maddi yoksulluk grubunda yer alırken 2014'te, bu 2015'te %30.3'e çıkıyor. 2016'da da 32.9'a çıkıyor. Yani şimdi burada da hani gelir eşitsizliğindeki gelişmeyi adeta şey yapan, doğrulayan bir diğer gösterge de bozulma olduğu anlaşılıyor. Bu oran oldukça yüksek tabii. Bu açıdan Türkiye, Bulgaristan'la Avrupa'da en yüksek şiddetli maddi yoksulluk oranına sahip ülke. Yani hiç İsveç'i vermeyeyim, Norveç'in moraller bozulabilir, ama bu gelişmiş işte büyük Avrupa ülkelerinde, Fransa, Almanya gibi %4 civarında. Şimdi bu Türkiye'de kaç dedin? %33.9 yani 1/3 oranına geliyor. 1/3 tabii. Muazzam bir yani gerçek tabii. Bir yıkım tablosu aslında bu yani. Ama işte burada da keza bir iyileşme söz konusuydu. Yani şunu gündeme getirmek istiyorum. Son 2-3 yıldır yüksek büyüme iyi hoş da ekonomik büyüme, gayri safi yurt içi hasıla artışı bu kapsayıcı olmaktan, teknik deyim budur. Yani herkesi kapsayan, herkesin durumunu iyileştiren, eşitsizliği, yoksulluğu azaltan bir büyüme olmaktan çıktı. Şimdi bunun nedenlerini henüz bilmiyoruz. Yeterince araştırılmadı. Çok yeni gelişmeler bunlar. Mikro veri setleri tabii daha gecikmeli olarak çıkıyor. Ama gene de önümüzdeki birkaç yıl içinde sanıyorum akademisyenler, bu konuda uzman olan kişiler çalışacaktır. Bunların nedenlerini iyi anlamamız lazım. Bu bir sinyal. Tabii şunu da söyleyeyim. Dün Dünya Bankası da çok önemli bir rapor yayınladı. Yani çok yeni bu, 200 küsur sayfa ve ilk defa bu kapsamda bir rapor yayınlıyor. Konu şu: ülkelerin değişen servetleri. Şimdi birçok açıdan servet derken hem üretilmiş işte sermayeyi, hem doğal sermaye, hani yeraltı kaynakları, hem de beşeri sermaye. Bu önemli ve yeni bir katkı. İnsan sermayesi dediğimiz, yani eğitim, vasıf durumu, çalışabilir nüfusun. Bunları ele alan, dikkate alan 1995 ile 2014 arasında nasıl bir gelişme oldu diye ben hızla bir göz attım dün akşam. Tabii ülke grupları halinde sunuyor bu kapsamlı raporu. Dolayısıyla tek tek ülkeler yok ama bir harita var. Orada da ülkeler gözüküyor. Dolayısıyla Türkiye de gözüküyor. Kişi başına gelir artışı, sermaye artışı, servet, özür dilerim. Kişi başı servet artışı itibarıyla işte bütün dünyadaki ülkeleri görüyorsun haritada, renklendirilmiş. İşte Afrika'da kırmızı bir yoğunluk var, hepsi değil ama yani hemen hemen kişi başı servetler hiç artmamış, hatta bir kısmında gerilemiş. Tabii küçük bir kırmızı noktada Yunanistan'da görüyorsun, tam bir istisna. Afrika dışı da yok böyle bir şey. Yunanistan'ın biliyorsunuz ne başına neler geldiğini bu küresel krizde. Onun için fazla ayrıntıya girmiyorum. Hemen ardından işte az da olsa kişi başı servetin arttığı ülkeler var. Tabii Türkiye bunların arasında. Diğerleri kimler diye hani dikkat çeken 5-10 ülke daha var. Mesela Ukrayna, mesela Meksika, mesela İspanya ve Portekiz. Tabii İspanya ve Portekiz de krizden çok etkilendi. O nedenle bu gruptalar. Yani burada da durumu Türkiye'nin hiç parlak gözükmüyor gelecek açısından. Tabii IMF'nin o raporundan mülhem şeye de bakmamız lazım. Yani yapılacak çok iş var. Kuşaklar arasında durum ne? Yani dünyada görüldüğü gibi genç kuşaklar çok şeyde kaldılar, aşağıda kaldılar. Bu bizim kuşak öyle değildi Ömer. Yani can için tabii endişe verici bir görüntü. Bizim kuşak da öyle değildi. Biz anne ve babalarımızın kuşağına kıyasla daha hızlı bir refah kavuşabildik, işte servet birikimine kavuşabildik. Tabii ki orada da eşitsizlikler var. Herkes için aynı kazanımlar söz konusu değil ama şimdi kuşak, yeni kuşak, yeni gelen kuşak gelecekte bayağı ciddi sorunlarla karşılaşabilir. Çünkü raporlar diyorlar ki yeterince servet biriktiremiyor. Yani insan sermayesi dahil buna, tabii ki üretilmiş servet dahil. Dolayısıyla ileride çalışma şeyinden çıktığı zaman, kapasitesini kaybettiği zaman, işte emekli olduğu zaman vesaire, çok daha büyük yoksulluk manzaraları ortaya çıkabilir. Yani diyebilirsin ki bu boşver 20-25 yıl sonraki hikaye. Ama aynen şeyde olduğu gibi Açık Radyo'nun çok üzerinde durduğu bu dünya iklim değişikliğinin dünyayı nereye götürdüğüne dair pek çok insan bunu düşünmek istemiyor. Çünkü bu boşver diyor, 25-30 yıl sonra ne olacaksa olsun diyor. Şeyde de böyle, ekonomide de böyle bir durum söz konusu. Bunu yeterince bugünden düşünülmediği takdirde işte genç kuşak büyük sorunlar yaşayacak. Evet, yani şey gibi, ücretli kölelik gibi de bu özellikle üniversite öğrencileri, yüksek tahsil yapmak isteyenlerin çok büyük bir kısmı işte kredi borcu altında. Evet. Bütün hayatları, gelecekteki hayatları bir çeşit ipotek altına girmiş oldu, halde yaşamak durumundalar. Bu çok ciddi bir sorun yani. Olsun, öyle demeyin. Sizin zamanınızda var mıydı işsizlik maaşı? Hı? Böyle bir uygulama var mıydı sizin zamanınızda? Yoktu. Şimdi işte son 20 gün içerisinde prim ödemiş ve son 3 senede 600 gün işsizlik primi yatırmış olması gereken insanlar, o yatıran insanlar, işsizlik maaşı düzenlemesine göre işsizlik maaşı almaya hak kazanıyorlarmış. Böyle güzel gelişmeler de oldu bizim dönemimizde tabii ki. Tabii bu işsizlik Türkiye'ye tazminatı çok geç geldi. Ama son derece de sınırlı. Bir kere süre olarak çok sınırlı. Bir yılı zaten geçemiyorsun. İşte asgari ücretin belli bir katı kadar sınırı var. Yani yüksek ücretli olsan da ücretini alamıyorsun. Recovery oranı dediğimiz, yani kapsama oranı, hani ücretinin ne kadarı sana tazminat olarak verilecek, o da düşük. Şimdi ama hiç yoktan iyidir tabii diyebiliriz. Fakat bu bana şeyi tabii hatırlattı. Avrupa'da gelir eşitsizliği tabii en düşük, dünyadaki gelir eşitsizliğinin en düşük olduğu bölge. Şimdi Amerika'dan söz ediyoruz. O açıdan da Amerika ile çarpıcı bir farkı vardır. Şimdi Amerika'da tabii öyle vergi yeni yasaları çıkarttı ki Trump daha da beter hale getirecek. Artı bir de bu Obama'nın işte Medicare'i, yani yoksul düşük gelirli kesimlerin sağlık şeyine, hizmetlerini güvence altına alan, kurduğu o sistemi de yıkmakla meşgul onun peşinde. Yani çok daha beter hale getirecek Amerika'yı. Ama neden Avrupa böyle bir istisna diye düşündüğünüz zaman, gelir eşitsizliğiyle ilgili şu çok konuşulmaz. Şu işin şu yönünü vurgulayayım bu vesileyle. Piyasa eşitsizliği dediğimiz bir ölçüyü daha bakarız. Yani hiç devlet araya girmeden, vergileri toplamadan ve bu vergilerin bir kısmını da sosyal yardımlar, transferler olarak topluma dağıtmadan önce salt piyasa ilişkileri itibariyle gelir eşitsizliği ne durumdadır? Şimdi yani bu piyasa eşitsizliği, buna baktığın zaman hemen hemen bütün ülkelerde aşağı yukarı 0.5 civarında bir Gini endeksi görülür. Kiminde daha biraz daha yüksektir ki. Buna İsveç de dahildir, işte Norveç de dahildir, Almanya da dahildir. Sonra bütün bu tartışılan şey, ölçütler, biraz önce işte hatırlattığım Türkiye'ye özgü Gini endeksleri de kullanılabilir gelirden. Yani vergi alınmış, net olarak paralar verilmiş, bunun üstüne devlet kimisine biraz ilave yapmış, kullanılabilir gelir itibariyle eşitsizliği ölçer. Şimdi bu eşitsizlik düzeyine geldiğimizde, yani araya devlet girip gelir vergilerini toplayıp bir kısmını yeniden dağıttığında Avrupa şeydeki eşitsizlik müthiş düşüyor. 0.5 civarından Gini katsayısı işte 0.25, 0.26, tabii yukarı doğru gidiyor. En kötüsü Portekiz'dir sanıyorum, 0.35. Müthiş düşüş sağlıyor. Türkiye bu düşüşü sağlayamıyor. 0.40'larda. Çok vahim. Neden bir sağlayamıyor? Tabii. Çünkü sosyal devlet yok. Çünkü gelir vergisini adam gibi toplayamıyor. O toplayamayınca zaten az bir para kalıyor. Onu da işte son yıllarda bir miktar sosyal transferler arttı ama onu da tam dağıtmayı beceremiyor ve o kadar bir istisna da vardır ki, hatta Türkiye açısından Şimdi teknik ayrıntıya girmeyeyim. Bu çeşitli gelir kategorilerinin toplam eşitsizliğe ne kadar katkı yaptığı bakılabilir. Bu hesaplar da yapılıyor. Ta bundan 2000 yılında 17 yıl önce yaptığımızda ilk hesaplardan biriydi. Emekli maaşlarının, ki bu sosyal transfer olarak kabul edilir, gelir eşitsizliğini hafif bozduğunu gördük. Şimdi bu olağanüstü bir durum. Çok şaşırdık. Yanlış mı yaptık, doğru mu yaptık diye. Baktık vallahi doğru. Sonra bu teyit edildi başka daha sonra yapılan araştırmalarda. Neden böyle diye düşündüğün zaman aslında çok da şaşırtıcı değil. Çünkü emeklilik bile Türkiye'de, yani emekli olan şu andaki kuşak, bundan 30 yıl önce, 40 yıl önce ayrıcalıklı bir kuşaktı. Yani sigortalı iş bulmuş, muntazam sigortası ödenmiş, tabii bir kısmı devlet memuru, ücretli, yönetici vesaire. Bunlar bugün emekli olmuşlar. Halbuki işte 30-40 yıl önce çok büyük bir çoğunluğu zaten bu haktan yoksundu Türkiye'nin. Evet, yani Can seni ikna etmeyi başaramadı bu imsarlık konusunda. Ben de Amerika ile ilgili bir ufak ilavede bulunayım. Bu Trump'ın yaptığı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük vergi kanunu değişikliğinin sonucunda sadece Reuters'ın bir araştırmasına göre sadece araştırılanlardan %2'si herhangi bir bu vergi değişiminden yarar sağladığını söylemiş. Oysa mesela en büyük şirketler ve zengin Amerikalılar arasında bir tek örnek vermek gerekirse Pfizer adlı dev ilaç şirketi, evet, 11 milyar dolarlık bir ek kar sağlamış bu vergi değişikliğinden. Bu vergi değişikliği. Vallahi işte Trump'ı seçenler, oy veren Amerikalılar düşünsün diyecek insan ama herhalde onların da bir kısmı umarım pişmandır şimdi. Yani bu şirketlerin hepsi de Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, etrafımızda da aynı zamanda çok uluslu şirketler olarak bilindiği için onların büyümesi işte bizim ülkemize de büyüme olarak yansıyor tabii ki. Evet. Peki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. Çok tanışmış güvercin, tahta masam devrilmiş, can dostum çomar uykuda. Tatlı komşu Ayşe teyze, emekli Salih öğretmen, hepinize, hepinize elveda. Dostlar elveda. Gözlerim kurşun gibi ağır ağır kapandı bu gece. Elveda. Müzik. Evet, Barış Manço ve Kurtalan Express'ten dinlediğimiz Yeni Bir Gün albümünden Elveda Ölüm parçasıyla devam ettik. Barış Manço, 1 Şubat 1999'da hayata veda etmişti. 2 Ocak 1943 doğumlu. Türkiye'nin önemli müzisyenlerinden şarkıcı, besteci, şarkı yazarı, televizyon prodüktörü ve kendine önemli bir ün yapmış. 200'den fazla şarkı bestelemiş ve yazmış. Pek çok dilde de söylenmiş. İngilizce, Japonca, Yunanca, Bulgarca, Romence, Farsça ve Arapça da. Yani hala da oldukça popüler bir figür olmaya devam ediyor. Biz de onu anmış olduk. Çoktan uçmuş güvercin, tahta masam devrilmiş, can dostum çomar uykuda, tatlı komşu Ayşe teyze, emekli Salih öğretmen, hepinize elveda, dostlar elveda diye giden bir anonim şarkıydı. Böyle bir savaş, vahşet ortamında 3000 yıllık medeniyet ne oldu diyorsun? Daha bir cevap yok değil mi? Hangi efendim? İşte 3000 yıllık aslanların bir tek pençesi kalmış Afrin'de, dağda. Henüz bir cevap yok benim gördüğüm kadarıyla. Demir çağından kalmış. Ama diğer konumuz hakkında, diğer söylediğiniz soru hakkında bir cevap var. Psikiyatriye kliniklerine derneklerine başvurulmadığını söylemiştiniz değil mi? Evet, odalarına. Tabip odalarına, psikiyatri derneklerine tabi. Evet, o derneklerden bir tanesi daha açıklama yapmış. Avrupa Psikiyatri Derneği, Türkiye'deki psikiyatri derneğine hitaben yazdıkları mektupta dayanışma mesajlarını göndermişler ve aynı zamanda kaygılarını dile getirmişler. Bu son Türk Tabipler Birliği'ne dair yapılmış olan operasyonlar, yönelik yapılmış olan operasyonlar ve gözaltılara hitaben derin kaygılarını bildiriyorlar. Ve bunun evrensel değerler ve insan hakları ile alakalı olarak çeşitli sorunların ortaya çıkabileceğinden, dramatik durumlar olduğundan bahsediyorlar bu gelişmeleri. Evet. Sadece metin hali var şu anda psikiyatri.org.tr sitesinde. Önemli bir açıklama ve şey var. Yani Dünya Tabipler Birliği'nin çağrısının ardından Uluslararası Af Örgütü de Türk Tabipler yöneticilerinin serbest bırakılmasını talep etti. Arkasından Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muzhnieks de aynı şeyi söyledi. Avrupa Doktorlar Federasyonu FEMS Başkanı Enrico Reginato da doktorların her zaman savaşa karşı olduklarını söyledikten sonra bunu söyledikleri için gözaltına alınmalarının kabul edilemeyeceğini belirtip derhal serbest bırakılmasını söyledi. Senin dediğin şey de Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu Başkanı da her yerde doktorların vazifesi tüm hasta ve yaralıları statüsü, dini ve politik görüşüne bakılmaksızın iyileştirmektir. Sadece savaşa karşı oldukları için Türk Tabipleri Birliği temsilcilerinin gözaltında olması kabul edilemez demiş. Türkiye devleti kendini demokratik bir ülke olarak kabul ediyorsa Avrupalı Hastane Doktorları diye bir kuruluş bu. Onun adına Türk otoritelerden meslektaşlarımızı hemen serbest bırakmasını istiyoruz diyorlar. Büyük bir tepki şeyi var, büyüyerek devam ediyor. Türkiye'nin dört bir tarafındaki hekimler Türk Tabipleri Birliği'ne yönelik operasyonu kınıyorlar ve görevimiz yaşatmak diyorlar. Türkiye Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu üyeleri dün TTB Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı yapıyor. Yüksek Onur Kurulu üyesi Ali Çerkezoğlu hekimlerin dünyanın her yerinde, her anında ve her koşulda savaşa karşı barışı savunduğunu belirtip barış talebini dillendirmenin yanı sıra sağlık alanında yaşanan sorunları da aktarmaya devam edeceklerini söylüyor. Yani Türk Tabipleri Birliği her zaman savaşa karşı çıktı. Bundan dolayı yeni bir durum yok. Yeni olan ülkemizin geldiği durumdur demiş hukukun ayaklar altına alındığı, barış talebinin terörle özdeşleştirildiği iklimdir diyor. Raşit Tükel'in kendisi gibi doktor olan eşi Aytül Gürbüz Tükel de demin söyledik Twitter hesabından. Sevgili eşim Raşit Tükel 20 yıldır hayatımda çok iyi bir baba, çok iyi bir eş, çok iyi bir evlattır, çok iyi bir hekim, akademisyen, demokrat, insancıl, barış yanlısı biridir. Bir gün bile ona olan hayranlığım azalmadı. Ben Raşit'e sevdiğim adama kefilim ve hep yanımdayım diyor. İlginç değil mi? Yani ciddi bir eş dayanışması da değil. Bu aydın dayanışması da değil. Bu insani bir şey. Ayrıca Mardin, Batman, Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Diyarbakır tabip odaları, Urfa Demokratik Hekim Girişimi ortak basın açıklaması yapıyorlar. Savaş halk sağlığı sorunudur diyorlar. En yakından tanıklık eden biz bölge hekimleri yaptıkları açıklamanın arkadaşlarımızın arkasındayız diyorlar. Yani bunlar da savcının sözüne göre o zaman zaten şey o haline geliyorlar doğrudan doğruya. Terör örgütlerinin propagandasını yapmakta ve kin ve düşmanlığa halkı alenen tahrik etme suçunu böyle ülkenin dört bir yanından hekimler bunu söylüyorlar. Arkasından Bursa Tabip Odası, biz hekimiz, yaşam hakkı önceliğimizdir. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin 11 üyesinin bu açıklamaları nedeniyle gözaltına alınmaları demokrasiye 1, hukuka 2, anayasaya 3, yani bütün bunlarda yer alan düşünce ve ifade özgürlüğü kavramına aykırıdır diyorlar. Muğla Tabip Odası, insanlığa adanmış bir mesleğin mensupları olarak bizler her zaman olduğu gibi bugün de yarın da savunmaya devam edeceğiz bunu diyorlar. Manisa Tabip Odası, linci reddediyoruz diyor. Toplumun tüm kesimlerini duyarlı olmaya çağırıyor. İzmir Tabip Odası, gözaltına alınanlarla birlikte tüm hekimlerin bu süreçten ağır yarayla çıkacaklarından kaygı duyuyoruz diyorlar. Kırklareli Tabip Odası, yani Türkiye'nin hakikaten bütün illerinden, doğusundan, batısından, güneyinden, kuzeyinden, güney doğusundan, kuzey batısına kadar bu tepkiler geliyor. Yaratılmak istenen linç ortamını kabul etmiyoruz diyor Kırklareli Tabip Odası. Kocaeli Marmara'ya geçecek olursak, Türkiye'nin ortalarına doğru, bu uygulamanın ülkemizi geri dönüşsüz bir antidemokratik ortama sürüklediği aşikar diyorlar. Merkez Konseyi üyelerine yapılan bu kararı uygun bulmuyor. Bir an önce normalleşmesini bekliyoruz. Edirne Tabip Odası, onlar bizim onurumuz diyorlar. Mesleğimizin ve örgütümüzün itibarsızlaşmasını istemiyoruz diyorlar. Oradan Çanakkale'ye geçelim. Çanakkale Tabip Odası, bu haliyle ülkemizin gidişatı iyiye doğru değil diyorlar. Sadece düşüncelerini ifade ettikleri için bir linç kampanyasına maruz bırakılan ve evlerinden, iş yerlerinden gözaltına alınan Merkez Konseyi üyelerimizin arkasındayız. Onlar bizim onurumuzdur. Onlara karşı yürütülen linç kampanyasını ve adalet sisteminin ayaklar altına alındığı gözaltı işlemini kınıyoruz ve derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz diyorlar. Gayet net ve kesin bir dille. Evet. Pardon, dile getiriliyor. Aydın Tabip Odası, Ege'ye geçersek, Marmara ve Trakya'dan sonra, bu durum hukuka ve insan haklarına uygun değildir, sürecin bütünü endişe vericidir diyorlar. Güney'e geçelim. Mersin'de Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri Mersin Tabip Odası'nda yaptıkları açıklamayla tepki gösteriyorlar. Hekimlerin görevi yaşatmaktır. Kimse bizlerden tabutlara yaslanıp poz vermemizi, poz verenleri alkışlamamızı beklemesin diyorlar. Affedersiniz, biraz hastalık devam ediyor. Adana'ya geçelim Mersin'den. CHP, HDP, HDK, DİSK, KESK, TMOB, İHD, Ankara, Adana Tabip Odası, Halk Evleri, Adana Barosu, Pir Sultan Abdal Derneği, Adana Şubesi ortak bir açıklama yapıyor. Ve kınıyor operasyonu, Türk Tabipleri Birliği'ne yapılan. Adana Tabip Odası Başkanı da TBP, Türk Tabipleri Birliği bizim onurumuzdur diyor. Ve nihayet Diyarbakır'da yazılı açıklamada Diyarbakır Barosu'ndan gelinen aşamada toplumda oluşan kutuplaşmanın önüne geçecek sorunların çözümüne yönelik yapıcı adımların atılması elzemdir deniyor. Siz böyle okuyorsunuz bu haberleri ama yani amiral gemisine baktığınız zaman bunlardan neredeyse hiçbirini görebilmek mümkün değil. İlk sayfaya bakıyorsunuz bu konuyla alakalı bir haber var mı diye. Yok, ne var? Hangi gazeteden bahsediyorsun? Ya amiral gazetesi, amiral gemisi dedim de bana kalırsa reklam panosundan başka bir şey değil şu andaki Türkiye itibariyle. Türkiye Türklerinde bu söylediklerine Hürriyet dikkat gazetesi. Et. Doğan yayın ilkelerine aykırı olabilir. Anladım, haddimi aşmayayım diyorsunuz. Evet. Neye bakıyorsunuz o zaman bu ilk sayfaya baktığınızda diyorsunuz? Çeşitli uçaklar, savaşlar, bombardıman görüntüleri var. Güzel kadınlar yok mu? Yok, aldatan kocalar var. Mobeseler alışveriş merkezlerinde kapalı devre kamera sistemleri ilişkileri de kayıt altına alıyormuş. Ya dikkatli alın işte. Nerede? Yani, alışveriş merkezlerinde. Ben gitmem bir daha alışverişime. Yargıtay daha da gitmem AVM'ye. Bir daha da gelmem diyorsunuz. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan sokaklar ve alışveriş merkezindeki ses ve görüntü kayıtlarını sadakatsizlik iddialı boşanma davalarında delil olabileceğini duyurmuş. Sokaktayken de öyleymiş efendim, kusura bakmayın. İçeriye bakıyorsunuz ne var diye, gazetenin içinde bu haberlerden başka ne var? Biraz önce okuduğunuz haberlerle alakalı bir durum var mı diye. Neredeyse tamamen reklam şirketlerinin çalışan bir gazete haline gelmiş gibi duruyor. İlaç, bugünün şeyi galiba ilaç, tam sayayım. 1, 2, 3, 3 sayfa tam, 3 tam sayfa boyunca ilaç şirketlerinin patronlarının verdikleri mesajları yer i̇şte, vermişler. Demek ki ilaç şirketleri TTB'nin arkasında doktorların gözaltına alınmasını protesto ediyor. Yok öyle bir durum. İlaçlar Yok. Doktorları, ilaççılar doktorları desteklemez mi? Hayır efendim. Allah Allah. Hem Türkiye'ye hem dünyaya şifa alıyorlarmış. Bu da Doğan yayıncılık ilkelerine aykırı olabilir. İlaçta yani. Türkiye'nin dünya markalarını yaratıyorlarmış. Hiç böyle bir şekilde hekimlerden bahseden bir durum söz konusu ya değil. Ya sen bunu kıskançlarından yapıyorsun. Ne ilaç sektörünü mü kıskanacağım? Dün konuşmuştuk Hayır. bu konuyu. Anlattığınız ilaçlardan hiçbirini bilmiyorum. Hayır, Hürriyet seni kıskandırıyor. Biliyorum, Peri Plus'a bir rakip çıktı. Evet, Arena Plus. Ayrıca Peri Plus değilmiş. Peri Plus'muş. Ben bunu sonra da öğrendim tabii. Nereden biliyorum? Antik Yunancam var benim. İleride önümüzdeki yayın döneminde değiştiririz. Neyse, hangi Spor haberler? Spor Arena Plus başlıyor. Evet evet, başlıyormuş. Hangi haberler var diye soracak olursanız, eski termikçi, hala belki de hala termikçidir, Anadolu Grubu'nun yönetim kurulu başkanı Tuncay Özülhan'ın üzüntülü bir haberi, üzüntülü bir mesajını vermişler. Evde bir üretimi satışları etkiliyormuş, ancak bunu çok sağlıklı bulmuyormuş kendisi. Bu durum vergi kaybına yol açıyormuş. O da devletine, milletine yararlı insanların ortaya çıkmasını engelliyormuş. Ya hasta hasta beni ağlatacaksın şimdi. Ama var. Ağlamayın. Var. Bazen etkili Sedat olabiliyor. Sedat Dinleyse teselli ediyor beni. CHP İstanbul Milletvekili Barış Arkadaş, İstanbul Tabipleri Birliği yöneticilerinin gözaltına alınmasını protesto amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde doktor önlüğüyle basın açıklaması yaptı. Yarkadaş, doktorlara savaşta bile dokunulmaz. Doktorların serbest bırakılmasını istiyorum. Bu tek suçu düşüncelerini ifade etmektir demiş. Üç cümle. Üç evet. cümle yani. Bütün gazetede değil mi? Evet, Tunca biraz önce sahfettiğim evde bira yapmayın, vergi yetkiliyorlar diye karşılaştıran açıklamayla karşılaştırdığınız zaman devede kulak. Amiral gemisi en fazla satan. Evde hayırlı işler de. Diyelim, hayırlı işler. Hayırlı işler. Evet. Kendi doktorları vardı zaten değil mi? Evde. Hazır böyle. Peki bekleyen. Bu şeyin de haberi kişisel tam sayfa doktor. Değil mi ne? Ya? 3000 yıllık medeniyetin bombalanması. Hayır, Taner Kılıç'ın tahliye edildiğinden bahsediliyor aynı zamanda Hürriyet Gazetesi'nin kendisinde, internet sitesinde değil. Eksik kalmış bir haber o. Evet, herhalde. Bu arada hala serbest bırakılma kararı çıkmamış durumda. Öyle gözaltında mi? Hala. Taner Kılıç. Durum evet. böyle. Durum böyle. Fakat ben sana madem şeyden bahsettin, öncelikle şeyi söyleyeyim. Hekimlik andı diye güzel bir yazı yazmış Osman Elbek bir haber merkezinde. Her hekim adayı Mesleğe başlamadan önce anticar. Kendi bireysel farklılığı ne olursa olsun yaşamını insanlığın hizmetine adayacağına yemin ederek başlar mesleğine diyor. 25 yıldır hekimim. Ne garip, bu çeyrek asırlık meslek yaşamında hekimlik andıyla 3 tür ilişki kurdum. İlki 93 yılının sıcak bir Ağustos gününde hekimlik andını ilk defa Çukurova Üniversitesi'nin Mithat Özsan amfisinde okudum. Zihnime mıh gibi çakılı kalmış o gün. Kolay değil. O günden sonra ancak hekim olabildim ne de olsa diyor. O gün bugündür kimi meslektaşlarımın mezuniyet törenlerinde yine ilk günkü heyecanla ama bu kez akademisyen bir hekim olarak birkaç kez daha okudum o andı. Hem de genç meslektaşlarımın hekimlik mesleğine atılmasına katkı sunmuş olmanın tarifsiz gururuyla. İkinci ilişki biçimi Adnan Menderes Üniversitesi'nde mesleğin etik çerçevesini genç meslektaş adaylarıyla tartışmama karşılık gelir. Üniversitenin açık ve kapalı mekanlarında süre giden bu derslerde andın her bir satırının hangi düşünsel birikimden damıtıldığını ve her bir kelimesinin özenle neden seçildiğini tartıştık özgürce. Yani İstanbul Tabip Odası geçmişini veriyordu. Gençay Gülsoy da anlatıyordu ya, evet. 50 yıllık deneyimini, bütün bunun 200 yıllık bir metin olduğunu. 2018 yılının Ocak ayının 30. günü hekimlik andıyla kurduğum 3. ilişki biçimini yaşadım. Trafiğe kapalı bir sokak arasında, hem de kasvetli bir soğuk kış gününde, hem de mezuniyet törenlerinde olduğu gibi neşeli ya da etik derslerinde olduğu gibi olanı biteni anlamaya çalışan çok sesli bir ortamın yokluğunda, diyor Elbek. Aksine tomaların gölgesinde, üniformalıların önünde. Ama 1993 yılının bir Ağustos günü hissettiğim aynı heyecanla. Uzun söze gerek yok. Zor günlerden geçiyoruz. Bir süredir hiçbirimizin yüzü gülmüyor. Şen kahkahalar sarmıyor hayatımızı. Kaygı, endişe, belirsizlik ve belki de çokça umutsuzluk kaplamış dört bir yanımızı. Ama karamsarlığa gerek yok. Çünkü biliyoruz ki böylesi zor zamanlarda hekimlik mesleğinin kendisi ışık olur geleceğe. Hekimlik mesleğinin evrensel ilkeleri toplumları düştüğü derin çaresizlikten çıkaracak yola işaret eder. Hep birlikte, özgürce birlikte yaşamanın temel çerçevesini hatırlatır herkese, diyor. Ve şöyle bitiriyor yazısı. Hayır, yaşanan büyük kötülüğe rağmen umutluyum. Çünkü biliyorum ki tarih, hemşehrimiz İstanköylü Hipokrat'tan bu yana yıkıma karşı yaşamdan olanları onurlandırdı. Umutluyum. Çünkü mesleğe ilk adımını atarken ettiği hekimlik yemininin gereğini layıkıyla yapmaya çalışan binlerce hekim var bu ülkede. Gururluyum. Çünkü bu zor zamanlarda yaşamdan, hayattan, sağlıktan yana taraf olup mesleğinin varoluş ilkesini herkese hatırlatan meslek örgütüm var. Yazsın tarih. Tanığım ve parçasıyım ki 2018 yılının Ocak ayının 30'unda yüzlerce hekim hep bir ağızdan haykırdı İstanbul Tabip Odası'nın önünde. Kararlılıkla, özgürce ve onurum üzerine ant içerim. İşte Osman Elbek'in yazısı, hekimlik andı yazısı da böyle. Bir de şeyden bahsederek herhalde tamamlayabiliriz. Bu Başkan Trump'ın günün sorusunu sormadan edemeyeceğim. Buyurun. Sıkılma, çok kolay bir soru. Yok canım, ne sıkılacağım. Milliyet Gazetesi'nin internet sitesine bakıyorum. Bülent Ersoy 10 günlük zatüre teşhisi tedavisinin ardından taburcu olmuş. Diva tartışma yaşadığı modacı Gülşah Saraçoğlu'nun Bülent Ersoy'u bir şartla affederim, benden özür dileyecek ve Mehmetçik Vakfı'na 100 bin TL bağış yapacak açıklamasıyla ilgili olarak, ben oraya tüm servetimi bağışladım. Benim için 100 bin TL nedir? O para benim için çerez parası açıklamasını okuyordum ben, kusura bakmayın. Abdi İpekçi haberlerine bakarken değil mi? Teşekkür ederiz. Gene Milliyet Gazetesi'ne eski genel yayın yönetmenleri Abdi İpekçi'yi unutmayıp bugünkü ilk sayfalarında katil tarafından için. Sokak önünde küçük de olsa evinin sokağında arabasında güpegündüz öldürülen gazeteciyi anıyoruz demiş. 11'de gerçekleştirilecek törenle anılacak. Devamı 13'te. Ödülleri ne oldu? Abdi İpekçi ödülleri. Bilmem, öyle bir ödül mü vardı? Yani ödül töreni. Vardı herhalde. Abdi ne? Abdi İpekçi. Abdi kim? En son 2016'da çıkan haberler var. Milliyet. Basında Güven. Bak onu hatırladım. Tamam. Şimdi ben soruma geçiyorum. Buyurun efendim. Meşhur şey ulusal sesleniş konuşmasını yaptı başkanların biliyorsun. Her sene yaptıkları şey Amerika Birleşik Devletleri'nde State of the Union diyorlar. Birliğin durumu konuşması. Bazı eksikler varmış. Hangi kelimeler mesela hiç geçmemiş dünyanın ve ülkenin durumu konusunda. İklim değişikliği. Evet, bunu bildim. Buna karşılık çok güzel bir şeyle bitirmiş. Çok yeni bir cümle yapmış ve ilk defa şeyinden de ayrılmış. Teleprompter'dan. Yani kendisine gösteren bir de kendiliğinden kelime eklemiş. Diyor ki Başkan Trump, Amerika savaşına, Amerikan enerjisine karşı yürütülen savaşı bitirdik ve bir ikinci savaşı daha bitirdik demiş. Neye verilen savaş? Söyle bakalım. Yeşil karta karşı. Yeşil kartı iptal ediyorlarmış. Değil. O değil. Bilemedin. Bir daha şansını dene. Neye karşı? İşsizliğe karşı. Son 45 yılın en düşük düzeyinde olduğunu belirtmiş. Bu bizim için yeni Amerika anımız. Şu an Amerikan rüyasını yaşamaya başlamak için en iyi zaman şeklinde konuşmuş. Gene bilemedin. Olmadı mı gene? Peki ben söyleyeyim o zaman. Artık son zamana yoruldun sen de tabii hemen. Farkındaysanız benim de sesim gitmeye başladı. Evet. Peki başlıyorum ve temiz kömüre olan savaşı da sona erdirdik. Artık temiz kömür yolunda gidiyoruz demiş ama bir kelime eklemiş kendiliğinden teleprompter'da olmayan, yazılı olmayan. Ne demiş efendim? Güzelim temiz kömür demiş. Orhan Kural fısıldamıştır kulağını kesin. O da aynı şeyleri söylüyordu geçen gün televizyonda. Temiz güzelim, kömür. Güzelim temiz kömür. Yani temiz kömür zaten bir oksimoron. Yani ıslak su filan gibi bir şey. Zararsız termik santral gibi bir şey. Efendim? Zararsız kuru termik su santral gibi yani. Kuru su. Hava şişeleyip satmak gibi. Ve yani bu yeni... Hakikaten ne yapılacağını bilmiyoruz. Yani yeryüzünün, gezegenin önün karşı karşıya bulunduğu en büyük tehlikeden oh o güzel temiz kömürüm benim diye şarkı söyleyen bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı var. Ne diyeceğini insan bilemiyor. En iyisi biz burada dilimizi, şeyimizi bozmadan ifademizi çıkalım da terbiyemiz de yerinde kalsın. Ve biz devam edelim. Tabip odaları bir kez daha savaşa hayır derken böyle. Ha bu arada önemli bir haber var. Uluslararası Haber Kanalı senin de sık sık bu program içinde kaynak olarak kullandığın evet. Euronews. Ki iklim meselelerinde çevre felaketleri konusunda gayet iyi çalışmalar evet, yapıyorlar. Evet yakından yani ben de senin aracılığınla görüyordum bir kısmını. Euronews Türkçe'nin yayını yapılan lisans anlaşmaları gereği durdurulmuş yayını. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT ile ortaklığı Bakanlar Kurulu'yla sona erdirilmiş Euronews. Kanalın açılışını Erdoğan yapmıştı. O zaman dönemin başbakanıydı. 151 ülkede 24 saat yayın yapan bir haber kanalı. Neden acaba? İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda yapılmıştı. Macron işte konuşuyor öyle. Ondan sonra ülkelerden çeşitli tepkiler verilmekten ziyade böyle kararlar alınıyor. Ama Fransız kanalı değil ki Avrupa'nın ortak şeyi. Yani. Ama Fransa genel merkezli olarak geçiyor genellikle haberlerini. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç o zaman. O zaman dönemin baş müzakerecisi Egemen Bağış. Euronews'un CEO'su Philip Kayla, Genel Müdür Yardımcısı Mikael Peter ve TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ve çok sayıda davetli katılmıştı. Artık Euronews yok. Ama Türkçesi yok. Tabii başka yerlerden Tabii canım. El Cezire gibi aynı. Bulmak mümkün olur. Gidiyorlar. Yabancı ya da ikincil kaynak olarak kullanılan, yani yabancı şubeleri, BBC Türkçe devam ediyor, Deutsche Welle devam ediyor. Ama El Cezire kapattı, şimdi Euronews de kapattı. Bakalım neler olacak yakın zamanda. Heyecan verici bir durum var. Kaliteli haber almak gün geçtikçe zorlaşıyor. Ama basında güven. İki de önemli şey verelim. Maalesef kötü ölüm haberi. Bir tanesi Kolombiya'da uzun süredir toplum sağlık şeyler aktivist lider Temistocles Machado Buenaventura kentinde öldürülmüş. Temis diye biliniyor, herkes onu seviyorlar. Şiddete karşı gösterilerin düzenlemesini yapıyordu ve temiz su istiyormuş. Bunların bedelini ağır ödemiş tabii Kolombiya'da. Temistocles Machado'yu da maalesef kaybettik. Bir de şey haberini vererek bitirelim. Gene Sharp 90 yaşında hayata veda etti. Uzun kitapları da var. Çok etkili olmuş bir diktatörlükten demokrasiye kurtuluş için kavramsal bir çerçeve kitabı. Çok sayıda dev ülkede de yayınlanmıştı. Ayrıca Albert Einstein Enstitüsü'nün kurucusu, yani şiddet karşıtı eylemlerin incelenmesi için 2012'de de alternatif Nobel sayılan Right Livelihood, Doğru Yaşam ödülünü de kazanmıştı. Gene Sharp Türkiye'de de aktivistler tarafından çok benimsenen ve okunan bir yazardı. Evinde 90 yaşında huzurlu bir şekilde hayatta veda ettiği bildiriliyor. Her ikisine de günaydın diyelim. Temise de, Gene Sharp'a da. Ve burada bitirelim. Barış Manço'yla bitirelim. Demin Elveda'yı çalmıştık. Şimdi de Merhaba çalalım ondan. Yeni Bir Gün Doğdu, Merhaba diye Yeni Bir Gün albümünden dinleyeceğiz kendisini ölüm yıl dönümünde. Ve ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açıldı bu sabah.